تو یہ تھا رکوع نمبر 14. اس کا عنوان تھا امت مسلمہ کے کمزور پہلوؤں کی تربیت. تین مین پوائنٹس تھے. پہلا پوائنٹ تھا غلط فہمی. چار باتیں تھیں اس میں. ایک گروہ نے غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کیا. دوسرا پوائنٹ تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل نے غلط فہمی سے بچا لیا. تیسرا پوائنٹ تھا وہ اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکے تھے. اور چوتھا پوائنٹ ہے غلط فہمی میں مبتلا کرنے والے تمہارا نقصان نہیں کر سکتے. دوسرا پوائنٹ ہے خفیہ سرگوشیاں. تین پوائنٹس تھے اس میں. اکثر خفیہ سرگوشیوں میں بھلائی نہیں ہوتی. بھلائی پر مبنی سرگوشی کے کام پوشیدہ صدقہ و خیرات، نیک کام، لوگوں کے معاملات میں اصلاح کروانا. اور تیسرا پوائنٹ اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کیے ہوں تو اجر ملے گا. تیسرا پوائنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. اس میں بھی تین پوائنٹس ہیں. جو رسول کی مخالفت کرے، اپنے طریقے پر چلے، اہل ایمان کے طریقے کو چھوڑ دے اور راہ راست کے واضح ہونے کے بعد، تو اللہ ادھر ہی چلائیں گے جدھر وہ پھرے گا. اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جھونکیں گے. پسندیدہ رویے کیا ہیں؟ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا، اصلاح کے لیے پوشیدہ کوشش کرنا. پوشیدہ من چھپی بھی، یعنی چھپا کر صدقہ کرنا، اصلاح کے لیے چھپا کر کوشش کرنا، اللہ کی رضا کو پانے کی کوشش کرنا. ناپسندیدہ رویے، دوسروں کو گمراہ کرنا، خود فریبی میں مبتلا ہونا، خفیہ سرگوشیاں کرنا، مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر چلنا، گروہ بندی کرنا، پارٹی بازی جس کو بولتے ہیں. ہمارے لیے عمل کی باتیں کیا ہیں؟ ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر کرنا صرف، اور ہر کام پر آخرت میں اجر پانے کی توقع رکھنی ہے. غلط فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا، خفیہ سرگوشیاں نہیں کرنی. جہاں تک ممکن ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ، ممکن حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی بسر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے مسلمان جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے الگ ہو رہے ہیں، عقیدوں میں شقاق ہے، عملوں میں، طریقوں میں، ان سب سے ہم سب کو محفوظ رکھ کے ایسی ہی زندگی گزارنے والا بنا دے جیسی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.